Sáros vagyok én már mindenkinek, a sok lóvét elköltöttem én. Dolgoznék, ha hagynának, de minek, így is úgy is elmegy az a pénz. Nem majlina, nincs itt hiba, esküvőre gazdag leszek én. Nem bajlina, nincs itt hiba, esküvőre gyűrűt veszek én. Egész nap csak a kocsmába vagyok, a sok lóvét minden iszom én. Hogy dolgozzak, ha én részek vagyok, így is úgy is elmegy az a pénz. Nem bajlina, nincs itt hiba, esküvőre józan leszek én. Nem bajlina, nincs itt hiba, esküvőre házat veszek én. Nem bajlina,